Atiku larai. Lah ngopo? Ati tinggal lu ngapa cokwe? Wes mas, ra penting kuwi mari loro ati terus. Lah terus penake piye? Mbeng gole banyu cek kowe yo. Rasa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca datang.